أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ان آیات میں اللہ رب العزت تیسرے فرقے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اصحاب الشمال. اصحاب الشمال سے مراد جو ہے وہ لوگ جن کو اعمال نامے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی حالت ذکر فرما رہے ہیں ان آیات میں، ساتھ ہی ان کے عقائد کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے مختصرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اصحاب الشمال، اور بھائی طرف والے، ما اصحاب الشمال، کیا بری حالت ہوگی بائیں طرف والوں کی، کیا بری حالت ہوگی بائیں طرف والوں کی. جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ابتدا میں جو ہے وہ پڑھا تھا، سورۃ الانشقاق کی آیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کو عمل نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، من وراء ظہرہ، اس کے بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ پیٹ میں داخل کیا جائے گا اور پیچھے کے سائڈ پہ جو ہے ان کو عمل نامہ جو ہے وہ تما دیا جائے گا. اس طرح نہیں کہ بائیں ہاتھ میں اس کو ملے گا، نہیں، بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ اندر کیا جائے گا پیٹ میں اور پھیٹ کے سائڈ پر جو ہے ان کو عمل نامہ جو ہے وہ دیا جائے گا، سورۃ الانشقاق میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم. کچھ سزاؤں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. فی سموم، گرم ہواؤں میں ہوں گے، وہ حمیم، اور گرم پانی میں ہوں گے. فی سموم، گرم ہوا میں ہوں گے، وہ حمیم اور گرم پانی میں ہوں گے، کھولتے پانی میں ہوں گے. حمیم، ہم یا ہم، مراد اس سے جو ہے وہ گرم، انتہائی گرم، جس کو آپ اردو کے اندر کھولتا پانی جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فی سموم، گرم ہواؤں میں ہوں گے، گرم ہوا میں ہوں گے. دنیا میں جو ہے جب گرم ہوا چلتی ہے تو کیا سچویشن بنتی ہے، اور پھر وہاں کی گرم ہوا، آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ وہاں پر کیا حالت ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظِلِّ مِن يَحْمُوم، اور چاؤں ہوگی مِن يَحْمُوم دوئے کا، اور چاؤں ہوگی من یحموم دھوئیں کا، دھوئیں کا جو ہے وہ چاؤں جو ہے وہاں پر بنے گا، اس قدر جو ہے وہ زیادہ دھوئیں ہوں گے کہ اس سے جو ہے وہ کیا بنے گا، ایک چاؤں سا بنے گا، یہ لوگ اس میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، لا بارد، نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ عزت والا ہوگا، دنیا کی چاؤں کی طرح جو ہے وہ نہیں ہوگا، جو ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور وہ عزت کا جو ہے ایک مقام تصور کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، لا بارد بنا کر، نہ ٹھنڈا ہوگا وہ چاؤں، ولا کریم، اور نہ عزت والا ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یقیناً یہ لوگ کانوا تھے، قبل ذالک اس سے پہلے مترفین مستی کرنے والے یقیناً یہ لوگ تھے اس سے پہلے مترفین مستی کرنے والے تکبر کرنے والے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اور دوسروں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ بات کافی ہے. انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے جو ہے یہ بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے آپ سے نیچے تصور کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے یہ بات تباہی کے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑی مستی کرنے والے تھے, بڑی سرکشی کرنے والے تھے, بڑے متکبر تھے. وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ اور تھے یہ لوگ يُسِرُّونَ کہ اصرار کیا کرتے تھے عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ گناہ بڑی پر. اور تھے یہ لوگ اصرار کرنے والے گناہ بڑی پر. حنس کے معنی کیا ہے؟ حنس کے معنی گناہ, اور گناہوں میں جو ہے وہ بڑی گناہ کون سی ہے؟ وہ شرک ہے. شرک سے جو ہے وہ بڑی گناہ نہیں ہے, اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو چھوڑ کر جو ہے ما سوائے جو گناہ ہے اللہ جس کے لیے چاہے اس کو معاف کر دیتا, مگر شرک جو ہے وہ توبے کے بغیر معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے جو ہے وہ توبہ کیا ہے؟ اس کے لیے توبہ ضروری ہے. تو یہاں پر ہند سے مراد کیا ہے؟ شرک مراد ہے. تے یہ لوگ کہ اصرار کیا کرتے تھے, اصرار کے معنی کیا؟ ہمیشگیری کرنا, ہمیشہ جو ہے ایک کام کو کر دینا, اس کو اصرار کہتے. سوات ایک ہے اصرار, اصرار تو راز کو کہتے ہیں, اصرار سین سے لکھتے ہیں, اور ایک ہے سواد سے لکھتے ہیں اسرار. اسرار کے معنی جو ہے وہ کیا؟ ہمیشہ کرنا, بار بار کرنا, مستقل بنیاد پر ایک کام کو جو ہے وہ کرنا, جس کو ہم پشتوں میں ہمیشگیری کہتے ہیں, ہمیشہ ایک کام کو جو ہے وہ کرنا. تھے یہ لوگ یسرون کے اسرار کیا کرتے تھے علی الحنس العظیم شرک بڑی پر یا گناہ بڑی پر. حنس کے معنی شرک. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا جو ہے وہ بچہ, روایت میں ہے تین بچے, وہ مر جائے اور یہ آدمی ان کی جدائی پر جو ہے وہ صبر کرے, ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھے, کیا ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والے ہیں؟ تو اللہ جو ہے اس آدمی کی بخشش فرمائے گا. صحابہ کرام نے دو کے بارے میں پوچھا, صحابہ کرام نے ایک کے بارے میں پوچھا, نبی علیہ السلام کا یہی جواب تھا. ویسے میں آپ سے حدیث میں لفظ کیا ہے؟ لم یبلغ الحنس. حدیث میں لفظ کیا ہے؟ لم یبلغ الحنس. تو معنی یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں روایت کی کہ وہ بلوغ تک نہیں پہنچے. ایسے بچے جو بلوغ تک جو ہے وہ نہیں پہنچے, یعنی بچپن میں معصوم والی. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں, والدین, آدمی, ماں باپ, کیا بچے کی موت پر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں کہ اگر ان کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ مر جائے تو وہ خفا زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے, بچے پہ زیادہ ہوں گے کہ نوجوان پہ زیادہ ہوں گے؟ نوجوان پہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ اس کی مثال تو درخت کی ہے, وہ تو درخت جو ہے وہ بن چکی ہے. اسی طرح وہ تو ابھی ثمر دینے والا ہے, وہ تو فائدے پہنچانے والا ہے, تو لہٰذا وہ تو آسرا بھی ہے, وہ تو ایک قسم کا جو ہے وہ والدین کا بیک بون جو ہے وہ بن چکا ہے, ریڑھ کی ہڈی ان کی جو ہے وہ مضبوطی اور پائیداری کا جو ہے باعث ہے. تو پھر حدیث میں کیا ہے کہ لم یبلغ الحنس, یہ بات صرف بچوں کے لیے ہے, یہ بڑوں کے لیے نہیں کہ اگر کسی کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ مر جائے اور اس نے ان کی جدائی پر جو ہے وہ صبر کر دیا, اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا, رضا پر قضا, تو کیا اللہ ان کو نہیں بخشے گا؟ تو روایت کے اندر جو لفظ حنس ہے اس سے مراد بلوغ نہیں ہے, حدیث کے اندر جو لفظ حنس ہے اس سے مراد بلوغ نہیں ہے, بلکہ حنس کا لفظ جو استعمال ہے تو اس سے مراد شرک ہے. حنس کے معنی کیا ہے؟ شرک جو ہے اس سے مراد ہے, اور دلیل یہ آیت ہے وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ لَازِمٌ. تو بچپن مراد نہیں ہے, بلکہ مراد جو ہے اسے کیا ہے؟ جوانی مراد ہے. یعنی ایک آدمی نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی, اپنے بیٹے کی اس نے تربیت کی تھی, اپنی بیٹی کی اس نے تربیت کی, عقیدہ بھی اس کا ٹھیک تھا, عمل بھی اس کا ٹھیک تھا, اس نے زندگی میں جو ہے وہ شرک نہیں کیا تھا, بالکل معاہدہ وہ آدمی. جب یہ آدمی, یہ بچہ جو ہے مر گیا, یہ بیٹا جوان ہے مر گیا, اور اس آدمی نے اس کی جدائی پر جو ہے وہ صبر کر دیا, تو یہ لڑکا, یہ جوان بیٹا, یہ جوان بیٹی, اس کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت کا باعث بنے گا. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ مگر شرط یہ ہے کہ جس کا بیٹا تھا اس کا بھی عقیدہ ٹھیک تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے جو اپنے بیٹوں کو قرآن کے سامنے بٹھاتے ہیں, ان کے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں. تو لم یبلغ الحنس سے مراد بچے نہیں ہے, بلکہ لم یبلغ الحنس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس نے شرک نہیں کیا ہے. اسی حالت میں جو ہے ان کا بچہ جو ہے وہ مر گیا, تو کیا ہے؟ یہ ان والدین کے لیے جو ہے باعث شفاعت بنے گا, ان کے سفارشی جو ہے وہ بنے گا. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں میرات؟ تصوت سوا ہے لاول, تو عربی کا لفظ ہے. اچھا, آپ بھی میرات کہتے ہیں. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ جس کی اولاد نہیں ہوتی میرات, تم اس کو جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں, وہ جن کے بچے نہ ہوں, جن کی اولاد نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم میراث کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میراث وہ آدمی ہے جس کے بچے ہو, مگر اس کے بچوں, اس نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے عین اصول اسلام کے مطابق نہیں کی ہے. بچے تو ہیں اس کے, مگر ان کی تربیت جو ہے اس آدمی نے جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں, قرآن کے سامنے ان کو نہیں بٹھایا. ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا دیا, مگر قرآن کے سامنے نہیں بٹھایا. تو یہ آدمی کیا ہے؟ میراث. جس طرح ایک حدیث میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں تم مفلس کو جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت, مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, مفلس وہ آدمی ہے, ایک روایت میں یہ ہے کہ مفلس وہ آدمی ہے جس نے دین پہ خرچ نہیں کیا, دین پہ نہیں لگایا, اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ مفلس سے مراد وہ آدمی ہے جو قیامت میں ایسی حالت میں آئے گا کہ ان کے پاس روزے بھی ہوں گے, حج بھی ہوگا, زکات بھی ہوگی, اسی طرح اور نیکیاں بھی ان کے پاس جو ہے کافی وافر مقدار میں جو ہے موجود ہوگی, مگر اس کے ساتھ کسی کی غیبت کی ہو, اسی طرح جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہو, ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہو, کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے جو ہے وہ قبضہ کیا ہو, کسی کو جو ہے وہ مارا ہو, کسی کو جو ہے وہ اذیت پہنچائی ہو, تو قیامت میں جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ تمہاری مرضی, ان کو معاف کرنا چاہتے ہو, معاف نہیں کرنا چاہتے, تو یہ جو ہے ڈیر لگا ہوا ہے ان کی نیکیوں کا, جا کر جو ہے اپنی مرضی کی نیکی اس سے اٹھا کر اپنے اعمال میں ڈال دو. آدمی جائے گا اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ ڈیر میں سے جو ہے اٹھائے گا, اپنے کھاتے میں ڈالے گا. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سوال یہ کہ اگر نیکیوں کا ڈیر جو ہے ختم ہو گیا, اور بھی بندے جو ہے ابھی بھی ہے, ایک انار سو بیمار والا چکر ہے, ابھی بھی آدمی جو ہے وہ باقی ہے, اعمال جو ہے اس کا ختم ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو لوگ باقی بچے وہ اپنی گناہوں میں سے جو چاہے ان کے اعمال میں ڈال دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مفلس یہ آدمی ہے. مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے, بلکہ مفلس وہ آدمی ہے جو اتنی گناہ جو اتنی نیکیاں لے کر آئے اور نیکیاں ختم ہو جائے اور صرف گناہ ہی گناہ رہ جائے اور پھر اسی کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے, تو مفلس یہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ, تے یہ لوگ کے ہمیشگی تے یہ لوگ کہ اصرار کیا کرتے تھے عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ, گناہ بڑی پر مرادے سے شرک. وَقَانُوا يَقُولُونَ, اور تے یہ لوگ, کیونکہ یہ جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, والدین کے فرائض اور اولاد کے حقوق میں سے یہ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچے اولاد کے حقوق میں سے جو ہے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والد جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ اچھی ماں کا چناؤ کرے. یہ بھی ہے, ہاں بالکل, اچھی ماں کا جو ہے وہ چناؤ کرے کہ بعد میں جو ہے اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے, اچھی ماں کا چناؤ کرے, انتخاب کرے. دوسری بات, بچہ پیدا ہو جائے تو پیدائش کے بعد جو ہے اس کا اچھا نام رکھے, بامانی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ناموں میں سے سب سے بہترین نام جو ہے وہ کس کا ہے؟ عبداللہ, عبد الرحمن, یہ ناموں میں سے سب سے بہترین ہے. صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن مسعود تھے, ایک علاقے کے رہنے والے. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن زبیر تھے, اسی طرح عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضوان اللہ علیہن علیہم اجمعین, جیسے اور بھی عبداللہ تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ اس کا اپنا نام کیا ہے؟ اسلامی نام بتاؤ. زمانے جاہلیت میں اس کا نام جو ہے وہ عبدالکعبہ تھا, اسلام میں اس کا نام عبداللہ ہے. سمجھ آگئی؟ اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. اس کا نام بھی عبداللہ ہے, کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہے. آپ بڑے بڑوں سے پوچھ لیجئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے, یہ تو اس کی کنیت ہے. ابو بکر یعنی بکر کا باپ, ام بکر یعنی بکر کی ماں. جس طرح ہمارے پشتوں کے اندر بھی اس طرح کہتے ہیں دا عبداللہ پلار, اسی طرح ہے نا دا عبداللہ پلار. تو اسی طرح جو ہے ان کے ہاں تو یہ جو ہے کافی ابھی بھی زیادہ ہے, جس طرح نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم. ایک عورت تھی, وہ نماز پڑھ رہی تھی, تو اس نے جو ہے یہ بات کہیں سے جو ہے وہ سنی تھی کہ, اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ خاوند کو جو ہے وہ نام سے نہیں پکارتے. اگر آپس میں جتنی بھی جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بن جائے, نام سے نہیں پکارتا, اور نہ جو ہے یہ مرد اپنی بیوی کو جو ہے وہ نام سے پکارتا, وہ بھی اس کو جو ہے وہ اے سے کام چلاتا ہے, اے اسی طرح. نہیں نہیں وڑو مور ہوتا چلتا, وہی داوڑے رسف کا خبر تھا, بس اے, اے سے بیوی نہیں ہوتی, بس صرف اے, ساری زندگی اے پہ ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ یہ بات, ایک مرتبہ نماز پڑھی, اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا. تو نماز پڑھنے کے دوران جو ہے اس کو یہ بات یاد آ گئی کہ میں جو سلام پھیرتی ہوں تو اس میں تو خاوند کا نام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو یہ تو شوہر کا نام میں نہیں, یہ تو گناہگار ہو گئی. تو اس کے بیٹے کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا. تو جب یہ عورت سلام پھیرتی تو کیا کہتی؟ السلام علیکم دا عبداللہ پلارا, السلام علیکم دا عبداللہ پلارا. تو حضرت شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے, اللہ ان کو بخش دے, اللہ ان کے مقام و درجات کو اور بھی بلند فرمائے, وہ کہا کرتے تھے وہ عبداللہ مورے بھی خبر دے کمزے نہ کمزے تو رسول. تو اسی طرح جو ہے وہ اچھے نام, نام جو ہے وہ اچھے رکھو. بہترین نام جو ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ لگے ہوئے نام ہے، جس طرح عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالسمد، عبدالروف، یہ نام، یہ اچھے نام. اس کے بعد دوسرے درجے میں نام کیا ہے؟ انبیاء کرام کے، ابراہیم، نوح، اسی طرح لوط، یہ جو ہے جو نام ہے، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یہ جو نام ہے، یوسف، یہ نام، یہ سب سے بہتر ہے دوسرے درجے میں. تیسرے درجے میں صحابہ کرام کے نام، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس صحابی کا نام جو ہے وہ غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑا نہیں، اس نام کو باقی نہیں رکھا، اس کو تبدیل کر دیا ہے. جس طرح عبد الشمس تھے، اس طرح عبد الکعبہ تھے، عبد العزا تھے، مختلف نام تھے لوگوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نام کو سنا اور نام میں غلطی جو ہے وہ دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فوراً نام کو تبدیل کر دیا. تو صحابہ کرام کے جو نام ہیں یہ سب ٹھیک ہیں. کچھ لوگ ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں بیٹا پیدا ہو گیا، میں کہتا ہوں فلاں نام رکھو گے تو مانی کیا ہے؟ تو اللہ کے بندے مانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا فلاں صحابی کا نام ہے، اگر غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو تبدیل کرتے. تو جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ صحابی کا نام ہے یار، رکھو اس کو، تو پھر آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھتے ہو کہ اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ کبھی ہم بتا بھی دیتے ہیں، کبھی نہیں بتاتے کہ یار چھوڑو اس کو، تمہارے سے کیا کام ہے، بس اس کو یہ کیا ہے، نام ہے صحابی کا رکھو، انشاءاللہ خیر و برکت آئے گا. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جس کا نام ہے اس کی خصوصیات اس میں پیدا ہو جائے، بات ختم ہو جائے گی، بن جائے گی بات. اسی طرح جو ہے عورتوں کے نام صحابہ کرام جو صحابیات تھی، اسی طرح جو ہے ازواج مطہرات تھی، اس کے نام پہ رکھو، خوبصورت خوبصورت نام ہے، جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی پھوپھی بھی تھی اور نبی علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح زینب رضی اللہ بیٹی بھی تھی اور اسی طرح بیوی بھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام بھی زینب تھا. اسی طرح جو ہے اون جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ازواج مطہرات ہیں، اس کے نام رکھو. یہ ضروری ہے کہ تم جو ہے وہ نام رکھو کہ اس کے معنی بھی آپ کو معلوم، مگر یہ لوگ تو بس یونیک کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہیں. کسی نے جو ہے وہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ نام رکھے ملائکہ. یاد رکھے فرشتوں کے نام رکھنا جو ہے عذر و شریعت ٹھیک نہیں ہے. فرشتوں کے نام رکھنا جو ہے عذر و شریعت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی نام کو تبدیل کیا جائے گا کہ تم نام رکھو یہ جو ہے ملائکہ ہے، اس میں ملائکہ کی کیا خصوصیت ہے؟ ملائکہ ملائکہ ہے اور انسان انسان. تم اپنے کلاس کو جو ہے وہ نہیں پہچانتے، تمہاری کلاس جو ہے وہ انسانیت ہے اور تم نے جو ہے ملائکہ کا نام رکھ دیا. تو اسی طرح جو ہے اور بھی مختلف قسم کے جو ہے وہ نام ہے، اور اکثریت تو اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ نام رکھتے آپ پوچھتے اس کے معنی کا ہے، اس نے کہا عظیم اذ لکرا لو، عظیم اذ لکرا لو، یہ کیا ہے عظیم اذ لکرا لو، معنی کیا ہے، کہاں سے دیکھا ہے، قرآن میں دیکھا ہے. یا اسی طرح جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ مولوی بچہ پیدا ہو جاتا، مولوی کے پاس جو ہے وہ لوگ آتے اسے کہتے بچہ پیدا ہو اس کا نام، وہ قرآن کو جو ہے وہ دیکھتا جہاں پر مذکر کا لفظ جو ہے وہ دیکھتے وہ جو ہے فوراً اس کا نام راجعون، لولدین. اسی طرح جو ہے وہ کیا عجیب عجیب سے نام جو ہے اسیم، تو اسیم تو گناہگار کو کہتے ہیں. اسی طرح کفور، کفور یہ بھی جو ہے کافر کو کہتے، منکر کو کہتے، کفور خان، اسیم خان، یہ ہمارے ہاں نام ہے. تو یہ کس نے جو ہے وہ رکھے؟ زبانیہ، یہ بھی لڑکی کا نام ہے زبانیہ، حالانکہ یہ جہنم کے فرشتے کے نام ہے. حاویہ، یہ جہنم کا طبقہ ہے. حامیہ، یہ بھی جہنم ہے، یہ نام ہے. ہاں یہ ایک قزبان. تو حامیہ، حاویہ، یہ سارے جہنم کے نام اس کے اوپر رکھ دیے. اور نام کا تو اثر ہوتا ہے. نام کا کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو گاؤں والوں سے جو سامنے آتا اسے نام کے بارے میں پوچھتے. تو اگر نام آدمی کا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کام آسان ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نیک فالی کیا کرتے تھے مگر بدفالی کو شرک تصور کرتے تھے. اس کو سمجھے، نیک فالی کو جو ہے وہ کیا سمجھتے تھے؟ ٹھیک، مگر بدفالی کو جو ہے وہ شرک سمجھتے تھے کہ اس کا کردار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہ تم کہو فلاں آدمی کو میں نے دیکھ لیا اسی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا، نہیں. اور نکفالی کا جس طرح سہیل ابن عمر آئے تھے صلح حدیبیہ کے دن, تو جب سہیل ابن عمر آئے تو نبی علیہ السلام نے جیسے اس کو دیکھ لیا تو پہلے تو آئے تھے, اس سے بات جو ہے وہ نہیں بنی تھی. تو جب سہیل ابن عمر آئے بعد میں مسلمان ہو گئے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سہیل سہل الامر کام آسان ہوا. اور بات اسی طرح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے نکفالی جو ہے وہ پکڑی, اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا سہیل سہل الامر کام آسان ہوا, تو بات اسی سے بنی, صلح حدیبیہ ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کا یہ نام کا اثر ہوتا ہے. اگر تم اپنے بچے پہ منداڑو نام رکھو تو خام خواب منداڑو نہیں تابی گرا تھا چرلن دے بھائی. تو اگر تم جو ہے اسی طرح غڑاس کے ہو گنڈیرے ہو اور اسی طرح جو ہے وہ سنڈا ہو, تو یہ نام اگر پنزو سے, ایک مرتبہ ایک لیبارٹری میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی جو ہے وہ آیا وہ بیٹھا, تو وہ عزیز تھے میرے رشتے دار تھے, میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اخبار پڑھ رہا تھا, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ریلیشن شپ تھی, تو وہ بار بار اسے مڑا پنجوسی اور مست آخوا دیکھوا کیے گی نو جب تو وہ راش ہو ناراضی وہ ابو الرزم بھی ہوتا سر ناس تو مہما ہوتے سے پنجوسے راضی ہوئی جنا یار پنجوسے ہونا رہا ڈیر مدو سے نہیں دے دے اگر لاڑو زب ددری پیرے میں ہوتا وہ کی خود لو مائیں جی اردا سنگھ پنجوسے پنجوسے کہیں. جب وہ چلا گیا تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا پنجوسے, تو اس نے کہا ددری میں دیکھا نا یا خدا یا پاک دل بنوں پنوں پدے جان کی میں نے سیریس بھی آؤ سیریس دنوں دے پانچ سو سے دادما پخپل اوری دلی دے چانے میں اوری دلی نہیں دے پانچ سو سے نوٹ ایو خوتا لوٹ ہوئی گا نا لوٹ دا نم دا دام چھتا لوٹ. تو عجیب عجیب جو ہے وہ نام ہے, تو نام کا اثر ہے. بات یہاں سے چلی کہ نام کا, نام اچھا رکھو. اور جب صحابہ کرام کے جو ہے وہ نام تم رکھو گے, انبیاء کے نام رکھو گے, تو انشاءاللہ اللہ ان کی کوالٹیز کو ان کے اندر پیدا کرے گا. اور بچوں کو جو ہے وہ بچپن میں کم نام سے نہ پکارو, حقیر نام سے جو ہے وہ نہ پکارو, یہ بڑا کاہل ہے, یہ بڑا سست ہے, داڑر بے غیرت دے, داڑر بے خوند دے, دے دہی سکار نہ دے. اسی طرح رشتے داروں میں اگر کوئی جو ہے اس طرح کا بے غیرت یا جو ہے بیکار سڑے تیرشی ہوئی اور تو مردا کو سمغر پلان کیے دے, ہاں تو اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ کیا منداڑو کی وہ خصوصیات اس کے اندر بھی آئے گی, یہ خود بخود منداڑو بنے گا. سمجھ آ گئی؟ منداڑو تو سو آئے نہ تو آئی دیو تو سو آئی مندانی مدانی دے مدانی دے ماں تو کالج کے داورے دے منگ دے وطن تھا پوچھ گیا اگر سشے جوڑ کو ٹیچر سسکے جوڑ کو نہ منداڑو پڑیں گے نہ منگو تے داسی جی دیتا بتا سو نہ پی جائے منگو منداڑو دے کنا واہ بالکل منداڑو دے منگو تے اردو کیوں دس وئی نہ بیا گدا ہو بھی. تو نام جو ہے وہ اچھا رکھنا یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ وہ نام لے کر جو ہے شرمائے نہیں کسی کے سامنے, اور نام جب غلط ہوگا تو بعد میں اس کو پتا چلے گا, تبدیل تو کر نہیں سکتا. تو اگر کوئی کسی سے نام کے بارے میں پوچھے تو وہ جو ہے شرما کے جواب دے گا کہ یار لوگ سن کے جو ہے وہ مذاق نہ اڑائے. تو نام اچھا رکھو, نام جو ہے وہ کیا بانا مانی. اسی طرح جو ہے اس کی تربیت کرو قرآن کے مطابق, لا کر قرآن کی مجلس میں ان کو بٹھاؤ, اسلامی تربیت اس کی کرو, ادنیاوی سبق بھی پڑھاؤ, انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ, اس سے جو ہے وہ جو آپ کی مرضی ہے وہ بناؤ. آپ کوشش کرو, بنانے والا تو اللہ ہے. اور اسی طرح جب وہ بالغ ہو جائے تو والدین کے فرائض, اولاد کے حقوق, کہ اس کے نکاح کا بندوبست کرو. کیا کرو؟ اس کے نکاح کا بندوبست کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ والدین کے فرائض اور اولاد کے حقوق ہے. تو اس کی اچھے انداز میں جو ہے وہ تربیت کرو. یعنی کہ تم تو پوچھتے ہو یونیورسٹی جاتے ہو کہ نہیں جاتے, اور سیمسٹر میں جو ہے کہ آپ جی پی اے آئیے, مگر تم یہ نہیں پوچھتے اپنے اولاد سے کہ بیٹا تم نماز پڑھتے ہو, صبح نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, تمہیں تو جی پی اے کی پڑی ہے, کیا تم اپنے اولاد سے پوچھتے ہو بیٹا تم نماز پڑھتے ہو صبح؟ میں صبح جو ہے آپ کو کال کروں گا کہ تمہارا پتہ چلے کہ تم جاگے ہو کہ تم سوئے ہو, نماز کے اینڈ ٹائم میں آپ کو کال کروں گا. تو بندے کا تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس ٹائم جو ہے وہ جاگ چکا ہے یا پہلے سے جاگا ہوا ہے. تو پھر پلیز اس کو ٹرائی کرے, اپنے اولاد کو جو ہے وہ چکن بیلنس ضرور رکھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اولاد سے جو ہے وہ کوڑے کو جو ہے وہ دور نہ کرے, کوڑا اویزہ رکھے گھر میں جو ہے وہ کیا کوڑا اویزہ رکھے. اس سے مانی یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ کوڑے کو روزانہ استعمال کرو, مراد یہ ہے کہ ان پہ آبزرویشن لگائے, اپنی اولاد پہ جو ہے وہ کیا آبزرویشن لگائے کہ شریعت کے خلاف کرے تو فوراً ان کو تنبیہ کرے, کوڑے سے یہ مراد. تو اگر تم خواب غفلت میں جو ہے وہ مبتلا ہو کہ بس من سڑی اور زبان چھو زموں پر ہوا پینیش تھا پلکار دکھ نہیں, تم سے پوچھ ہوگی سرانے کی, وہ جوان ہو گیا تو اس کی اپنی مرضی, تم سے پوچھو گی تو تم بالکل جو ہے ان کے بارے میں پوچھو. رات کا نماز پڑھتے ہو, کہاں جاتے ہو, یونیورسٹی کالج ہاسٹل, یہ تو جگہ اس طرح ہوتی ہے بالکل جو ہے یہاں پر بندہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. اور جب باہر چلا جاتا ہے کراچی اور اسی طرح جو ہے وہ لاہور, تو وہاں پر وہ کام کر جاتا ہے کہ انسان کو شرم آ جاتی ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا. ماحول ڈانٹ یہ چیز جو نہیں وہ ختم ہو جاتی, وہ خوف ختم ہو جاتی. کون آپ کو دیکھے گا وہاں پر, چچا ہے, ماموں ہے, استاد ہے, باپ ہے, ماں ہے, کون آپ کو دیکھے گا؟ تو ایک بندہ جو ہے جو کرے وہ کرتا. اور انسان عالم الغیب تو نہیں کہ بیٹے کو دیکھ کر جو ہے اس کو پتہ چلے گی کتنے پانی میں. تو برائے کرم اپنی اولاد کو جو ہے آپ چیک کیا کرے. تو وکانو علی الحنس لازم, تے وہ اصرار کرنے والے علی الحنس لازم گناہ بڑی پر, یعنی شرک.